Pewnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 marca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Instytut Meteorologii zapowiada załamanie pogody. Ochłodzi się i będzie padał deszcz ze śniegiem. 1/3 przedsiębiorców obawia się pogorszenia sytuacji firmy. Ograniczają rekrutację. O przebudzeniu Europy w obliczu zagrożenia ze wschodu mówi w Paryżu polski minister obrony. Nadchodzą przymrozki i deszcze ze śniegiem. Chłodne powietrze napływa nad Polskę z północy. Winny zmianie jest też niż genueński. Czwartek pochmurny, na południu może intensywnie padać deszcz. Na Pomorzu trzeba się spodziewać deszczu ze śniegiem, zapowiada synoptyk Michał Folwarski. Temperatura wyniesie jutro od 3-4 stopni na Pomorzu do 15 stopni lokalnie na południu kraju. W piątek nadal pochmurno z opadami deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem. W całym kraju wyraźne ochłodzenie. Najdłużej, bo do końca weekendu taka pogoda utrzyma się na południu. Co trzecia firma boi się, co przyniesie przyszłość. 33% pracodawców uważa, że w tym roku sytuacja ich biznesu może się pogorszyć. To o 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem, wynika z badania Barometr Polskiego Rynku Pracy Personal Service. Obawy te przekładają się na mniejszą liczbę rekrutacji. Ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot mówi, że 43% pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację. To spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. To pokazuje, że pracownicy dalej czują się komfortowo. Wydaje mi się, że rynek pracownika dalej jest. To dalej pracodawcy zabiegają pracowników, nie są w stanie pokryć rekrutacjami. Chociaż oczywiście coraz więcej pracowników z Polski, szczególnie w tym czwartym i pierwszym kwartale, widać, otwieramy rekrutację i nagle się okazuje, że jak do tej pory zgłaszało się 5-6 tygodniowo, to nagle zgłasza się 20-30. 30% pracowników planuje zwrócić się do pracodawcy o podwyżkę w tym roku. Władimir Putin odwiedził obwód Kurski po raz pierwszy od czasu zajęcia przez wojska ukraińskie części tych terenów. Informacje podały rosyjskie media. Putin polecił wojsku całkowicie odbić region z rąk Ukraińców i zapowiedział, że żołnierze przeciwnika pojmani w Kursku będą traktowani jak terroryści. To około 400 osób. Tymczasem głównodowodzący ukraińskiej armii zapewnia, że jego żołnierze będą bronili się w Kursku tak długo, jak będzie to konieczne. W ostatnich dniach obszar kontrolowany przez Ukrainę w regionie Kurskim znacznie się zmniejszył. Europa przebudziła się w obliczu zagrożenia ze wschodu, przekonywał minister obrony narodowej w Paryżu. Szef MONU spotkał się tam ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że po wczorajszych rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Arabii Saudyjskiej Europa ma nadzieję na zakończenie wojny. Potwierdził, że amerykańska pomoc dla Ukrainy znów płynie przez polską granicę. To wsparcie dla Ukrainy wróciło, mogę o tym powiedzieć. Dzisiaj rano rozmawiałem z oficerami w porcie lotniczym Rzeszowie, w Jasionce, w Polochabie, w miejscu, którym od drugiego dnia wojny transferujemy sprzęt, pomoc humanitarną, militarną dla walczącej Ukrainy. To jest bardzo dobra decyzja. Amerykańska pomoc wojskowa i wywiadowcza dla Ukrainy zostały przywrócone po tym, jak Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni. Prezydent Donald Trump poinformował, że w drodze do Moskwy są amerykańscy negocjatorzy. Przedstawią Rosji propozycję czasowego wstrzymania walk. Polskie bociany w drodze do domu wkrótce powinny zameldować się w gniazdach. Bociani peleton aktualnie znajduje się w Turcji, a jego awangarda powoli szykuje się do przekroczenia granicy Azji i Europy. Bociany lecą do domu i są już tuż, tuż. Biorąc pod uwagę ich aktualną pozycję, wiemy, że w tym roku większość z nich powinna pojawić się w Polsce już za tydzień. Nasze ptaki w tej chwili, można powiedzieć, przyspieszyły. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. W tej chwili już są w Azji Mniejszej. Dwa ptaki już są nawet na północy Turcji, więc mamy nadzieję, że w ciągu tygodnia powinny zawitać do Polski i zgodnie ze staropolskim porzekadłem, żeby na 19 marca były u nas, czyli na Józefa Świętego przylatują ptaki jego. Jest szansa, żeby to w tym roku się ziściło. Podczas powrotu z zimowiska polskie bociany dziennie pokonują około 200 kilometrów. Podróż może trwać nawet 2 miesiące, a rekordziści zimujący w RPA, aby wrócić do Polski, muszą pokonać ponad 10 tysięcy kilometrów. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą popada deszcz, najmocniej na zachodzie. Będzie od 0 do 2 stopni na północy, około 7 w centrum, do 9 na południowym wschodzie. Czwartek też pochmurny i deszczowy, na północy możliwy deszcz ze śniegiem. Na zachodzie jutro zaledwie od 4 do 6, w centrum około 10, ciepło jeszcze na południowym wschodzie, tam od 13 do 15. Autopromocja. Dziś w audycji Ludzie ktoś bardzo wyjątkowy. No, dobry wieczór. Znamy ją wszyscy od wielu lat. Jak to policzyć? Dla ułatwienia dodam od roku 1985, od marca. W Trójce. A poznamy ją dzisiaj lepiej z tej, co się ma szansę okazać, bardziej intymnej, osobistej strony. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że całe jej życie to radio. A może to nieprawda? No nie pamiętam, ale spróbuję. Bohaterką dzisiejszego spotkania w cyklu Ludzie jest Barbara Marcinik. Serdecznie zapraszamy o 23:05. Barbara Marcinik i Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia. Och tak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i słyszymy się ponownie za konsoletą, tak jak godzinę temu Michał Jakubik, przy mikrofonie nadal Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy, część druga. Supernatural. Wrażenie, że znowu zaczynamy kosmicznym lotem, tym razem już dryfując w takich międzygwiezdnych przestrzeniach. Jak to dobrze, że są na świecie reedycje i wersje deluxe wcześniej wydanych płyt, bo gdyby nie takie wydanie płyty Quantum Web, możliwe, że jeszcze długo nie usłyszałabym o muzyce Discovery Zone i nie wpadłabym w te brzmienia po uszy, a to jest naprawdę miłe doświadczenie. A tutaj proszę, taka miła niespodzianka. Supernatural, tak się rozpoczyna wydana w ten piątek nowa wersja płyty Quantum Web. W oryginale ten utwór był dużo krótszy, tak około 2 minuty. Teraz w wersji Extended ma ponad 6 minut. I to jest nie jedyny smaczek, który trafił na ten piękny płytowy dodatek. Oczywiście, to jest cały album. Ja pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tego albumu. Tym razem na kompozycję, która już pojawiła się na nim rok temu. Dokładniej na tej pierwotnej wersji płyty, ale w szumach wybrzmiewa po raz pierwszy. No, it's true. Ależ to jest zwiewne, przyjemne brzmienie. Przyznam, że jestem zauroczona jej muzyką. Discovery Zone raz jeszcze, a to była kompozycja zatytułowana Test. Przypominam, takie ładne dźwięki można znaleźć na płycie Quantum Web edycji pierwszej bądź rozszerzonej, która ukazała się teraz w rocznicę wydania tej pierwszej właśnie. W poprzedniej godzinie audycji wspomniałam, że miniony tydzień przyniósł sporo muzyki, która dobrze pasuje do zachodów słońca i pozwolę sobie kontynuować ten wątek. Jeszcze na moment, najnowszą kompozycją składu Alpha Femme, zespołu, jak mówią sami muzycy tego składu, z Kalifornii Centralnej Europy, czyli z Trójmiasta, gdzie powstaje bardzo dużo dobrej muzyki. Najwidoczniej ten klimat robi swoje. A utwór, który przed nami nastrojem, brzmieniem przypomina mi trochę nagrania grupy Black Country New Road, więc jestem bardzo na tak. A ta kompozycja nosi tytuł Carnations. No i weszliśmy w lekko transowy klimat utworem Ghost Town. Bardzo dobrze się podąża za tymi dźwiękami, za tym brzmieniem, a za tym brzmieniem stoją Jean-Benoît Dunkel, czyli połowa duetu R, i Jonathan Fitoussi. Panowie właśnie nagrali razem płytę, już drugą, jako duet i moim zdaniem brzmi to naprawdę świetnie. Miraż, część druga. Taki jest, no, mniej więcej jej tytuł, po prostu Miraż z cyfrą 2. Ja tylko jeszcze dodam, że bardzo dziękuję za te wszystkie refleksje, którymi dzielą się Państwo ze mną mailowo. Pan Michał pisze, że płyta Eryków grupy Eric Schulz, Damien His Pockets, Walk It Off, to także jest jedna z jego ulubionych polskich płyt. Wiem, że nie jestem sama, dużo ludzi za nimi tęskni. Pan Jacek pyta o skład Satellites z pierwszej godziny audycji. Opisownie, otóż piszemy tak jak Satellites, satelity, ale z takim charakterystycznym tureckim S. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tutaj można pisać jeszcze więcej, do czego oczywiście zachęcam. To teraz muzyka duetu, który w Białych Szumach pojawia się bardzo często i zdecydowanie na tę obecność na antenie zasługuje. Mount Kimby. Ale uwaga, w towarzystwie muzyka, którego również nie da się nie kochać, jest nim King Król, z którym dość często duet nagrywa, i to wszystko w remiksie DJ-a Pythona. Przed Państwem Boxing. Runs through my heart.